มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง อาจารย์ชาญเดชอัศวนงอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อดีตซีเนียร์แอคเคาท์แมเนเจอร์บริษัทไทยฮากุโฮโดจำกัด ผมจะใช้ประสบการณ์ในวงการโฆษณากว่า20ปีมาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้นักศึกษาของเราเข้าใจโลกของการปฏิบัติงานจริงในวงการโฆษณาได้ครับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศพร้อมแล้วที่จะให้คุณเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพด้วย3สาขาวิชา1สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์2สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง3สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2555สนใจสอบถาม02-282-9009-15ต่อ6870-1หรือ www.mct.rmutp.ac.th โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามเวลานะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่16ธันวาคมนะคะเผลอแป๊บเดียวค่ะนี่ก็เหลืออีกประมาณ14-15 วันนะคะเราก็จะอำลาปี2554กันแล้วนะคะหลายท่านก็คงจะอยู่ในช่วงของการเตรียมเฉลิมฉลองเทศกาลต้อนรับปีใหม่นะคะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะวันนี้วันศุกร์หลายท่านก็คงยิ่งมีความสุขไปใหญ่นะคะพรุ่งนี้วันเสาร์มะรืนนี้วันอาทิตย์ก็อาจจะได้หยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านค่ะเปิดรายการกับช่วงแรกนะคะหมุนตามเทคโนโลยีค่ะวันนี้มีเรื่องของเทคนิคภาพถ่ายพร้อมลงหิ้งเป็นเทคนิคภาพถ่ายระดับโมเลกุลเป็นวิธีที่นำไปใช้ร่วมกับการตรวจร่างกายด้วยเครื่องสแกนที่มีอยู่เดิมนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะการทำลายเชื้อรานะคะว่าจะทำได้อย่างไรนะคะต่อจากเมื่อวานนี้พูดถึงขั้นตอนของวิธีการกำจัดเชื้อราค่ะปิดท้ายกันที่หมุนตามโรคเด็กและเยาวชนค่ะก็มีเรื่องของทางกทม.เตรียมจัดงานวันเด็กทุ่มกว่า4ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกนะคะกับคุณฟังค่ะเทคนิคภาพถ่ายพร้อมลงหิ้งเป็นเทคนิคภาพถ่ายระดับโมเลกุลที่เป็นวิธีที่นำไปใช้ร่วมกับการตรวจร่างกายด้วยเครื่องสแกนที่มีอยู่เดิมทั้งเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องซีทีสแกนเครื่อง MRI เครื่องอัลตราซาวด์กล้องจุลทรรศน์นะคะเครื่องออปติคอลอิมเมจินผู้ที่จะตรวจต้องฉีดสารติดตามที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้นมาเฉพาะเข้าไปในร่างกายจากนั้นก็จะได้ภาพสแกนออกมาเป็นไฟล์ภาพสำหรับการวินิจฉัยโรคนะคะโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านรังสีเทคนิควิธีการตรวจแบบนี้ก็จะทำให้ทราบผลการตรวจเร็วขึ้นมองเห็นการทำงานของเซลล์ที่ผิดปกติชัดเจนแล้วก็วางแผนการรักษาตรงจุดเช่นหากพบเซลล์มะเร็งก็สามารถที่จะผ่าตัดคีบเอาเนื้อร้ายออกมาได้หมดทุกเซลล์ จากเดิมนะคะการผ่าตัดอาจจะเป็นผ่าบริเวณกว้างคลุมทั้งเซลล์มะเร็งแล้วก็เซลล์ดีโดยรอบออกมาแต่ไม่สามารถมองเห็นเซลล์ร้ายเล็กๆที่กระจายรอบๆจึงทำให้เกิดการเป็นซ้ำได้ค่ะทั้งนี้การศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพระดับโมเลกุลเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ก็ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกปี2542จนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปี2551จนถึงปัจจุบันนะคะก็มีงานวิจัยดังกล่าวผ่านการศึกษาระดับห้องปฏิบัติการและการวิจัยในสัตว์ทดลองเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการปรับขั้นตอนและเทคนิคเพื่อนำมาศึกษาต่อในมนุษย์นะคะก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อนำไปใช้งานจริงทางการแพทย์ในอนาคตอันใกล้โดยคาดหวังให้เทคนิคดังกล่าวเป็นทางเลือกสำหรับรักษาโรคที่ให้ผลดีกว่าที่ผ่านมานะคะก็ทีมวิจัยก็ใช้เทคนิคดังกล่าวตรวจดูความผิดปกติของเซลล์ได้ทุกจุดของร่างกายรวมถึงมีการพัฒนาติดตามเซลล์เกิดโรคจำเพาะเพื่อค้นหาโรคแบบตรงเป้าหมายแล้วก็เพิ่มโอกาสการรักษาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ใจของเธอรับรู้ก็แค่ตัวเองไม่อยากบอกกลัวเธอเสียใจตัวเธอจะตอบได้ไหมว่าใจของเธอรักใครไม่อยากมีมากใช่ไหมว่าใจฉันมันเรียกร้องมาจากความรักที่แห้งโรยเก็บเธอไว้ในหัวใจจนกว่าที่เธอซึ้งและเข้าใจอยากให้เธอรู ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการหมุนตามเวลานะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz 11:30 น.นะคะเราพบกันกับ3ช่วงเวลาค่ะแล้วก็มีเพลงเพื่อพ่อจากรายการด้วยค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเราจะคุยกันต่อถึงเรื่องของเชื้อรานะคะวันนี้มาดูการทำลายเชื้อราว่าจะต้องทำอย่างไรนั้นเริ่มแรกนั้นควรล้างด้วยน้ำและสบู่หรือผงซักฟอกเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกก่อนแล้วก็ตามด้วยการขัดล้างด้วยน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.5% หรือใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าขาวที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรด์ที่มีชื่อทางการค้าว่าไฮเตอร์นะคะนำน้ำยาซักผ้าขาวชนิดผสมกับน้ำมีอัตราส่วน 3-5:1 เพื่อฆ่าเชื้อราได้นะคะหรือหาซื้อชื่อทางการค้าอื่นๆที่มีสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ผสมอยู่ก็สามารถดูข้างฉลากว่ามีสารเคมีที่สามารถฆ่าเชื้อราได้สามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะถ้าเกิดเป็นการขัดผนังปูนหรือผิวที่หยาบควรขัดด้วยแปรงชนิดแข็งถ้าไม่สามารถหาซื้อได้อาจจะผสมน้ำยาใช้เองโดยใช้ผงซักฟอกขาวที่มีใช้อยู่ตามบ้านและตามท้องตลาดผสมกับน้ำอัตราส่วน1:1เช่นใช้ปริมาณ1ถ้วยตวงของผงซักฟอกผสมกับน้ำ1แกลลอนประมาณ 3.8 ลิตรนะคะหากพบเชื้อราขึ้นเป็นจุดดวงๆบนวอลเปเปอร์และผนังอาจใช้เช็ดแอลกอฮอล์ล้างแผล 70% ผสมกับกรดซาลิไซลิกนะคะมีอัตราส่วน 5:1 หรือพบว่ามีเชื้อราเป็นจำนวนมากเกินกว่าจะกำจัดไว้ก็ต้องเปลี่ยนผนังใหม่นะคะแล้วเกิดพบเชื้อราขึ้นบนหนังสือและเครื่องเรือนประเภทไม้อย่าใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเพราะน้ำทำให้เกิดการสะสมความชื้นอีกและจะทำให้เกิดเชื้อรามากขึ้นการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนประเภทไม้นั้นอาจใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์ 70% หรือฟอร์มาลินเจือจางนะคะเช็ดแล้วก็ปล่อยให้แห้งเองหากมีเชื้อราขึ้นมากเกินการกำจัดก็ต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็ทิ้งไปถึงแม้ว่าได้ทาเลเกอร์เคลือบผิวแล้วก็ตามค่ะถ้าพบเชื้อราขึ้นบนเครื่องเรือนและอุปกรณ์ประเภทเครื่องหนังให้ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดถูหลายๆครั้งเนื่องจากว่าน้ำส้มสายชูนั้นมีสภาพเป็นกรดสามารถทำลายเชื้อราได้หลังจากแห้งแล้วก็สามารถเช็ดทำความสะอาดโดยวิธีอื่นนะคะเช่นใช้น้ำยาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งบางกรณีอาจใช้ครีมเช็ดรองเท้ามาเช็ดถูปิดท้ายค่ะหากพบเชื้อราขึ้นบนเครื่องเรือนและอุปกรณ์ประเภทที่ทำจากผ้านะคะเช่นเสื้อผ้าปลอกหมอนม่านและเครื่องนอนต่างๆให้ต้มน้ำร้อนเดือดฆ่าเชื้อทั้งนี้ก็สามารถใช้วิธีอื่นๆร่วมด้วยเช่นนะคะใช้น้ำยาซักผ้าขาวที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรด์แช่ไว้ก่อนหากมีเชื้อราขึ้นมากเกินนะกำจัดก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ทิ้งไปเลยเช่นกันค่ะค่ะนอกจากนี้หากพบเชื้อราฝังตัวอย่างแน่นหนาตามครึ่งเรือนประเภทไม้ผนังวอลเปเปอร์ก็ที่ไม่สามารถกำจัดได้นะคะก็แนะนำให้มีการเปลี่ยนใหม่ไม่ควรทาสีกลบทับเพราะไม่สามารถทำลายสปอร์ที่เหลือได้และอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราขึ้นได้ภายหลังข้อควรระวังนะคะควรศึกษาคู่มือกันใช้ยาฆ่าเชื้อรานะคะแล้วก็ให้ปฏิบัติตามป้ายและคำเตือนในการใช้อย่างระมัดระวังค่ะค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการทำให้แห้งนะคะหลังจากที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อราในบ้านแล้วให้ใช้พัดลมเป่าในบ้านและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องยิ่งไปกว่านั้นก็ควรเปิดหน้าต่างประตูเพื่อดึงสปอราที่อยู่ในอากาศในบ้านให้ออกไปนอกบ้านนะคะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือมั่นใจว่าบ้านและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องแห้งแล้วหากบ้านไหนมีเครื่องลดความชื้นก็อาจจะร่วมด้วยค่ะบางกรณีอาจจะเลือกการทำให้แห้งของอุปกรณ์ต่างๆที่มีขนาดเล็กสามารถใช้เครื่องเป่าผมไฟฟ้าซึ่งเป็นความร้อนแห้งช่วยทำให้แห้งไหวขึ้นค่ะอันที่6นะคะตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งภายหลังจากทำความสะอาดแล้วผ่านไป 2-3 วันแล้วให้มองหาสังเกตหา การเจริญเติบโตของเชื้อรานะคะซึ่งเชื้อรานั้นอาจจะถูกพบแล้วก็เจริญเติบโตซ้ำได้ถ้าวัสดุเครื่องเรือนดังกล่าวยังไม่แห้งดีพอนะคะที่มีความชื้นอยู่ถ้าพบเชื้อราอีกก็ให้ทำความสะอาดซ้ำโดยวิธีต่างๆที่ได้พูดถึงมาก่อนนั้นนะคะโดยเฉพาะบ้านที่ใช้เครื่องปรับอากาศอาจจะมีความบกพร่องของเครื่องปรับอากาศในการดึงความชื้นออกจากอากาศภายในห้องได้ไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งในการกลับมาของเชื้อรานะคะก็ควรเรียกช่างแอร์ทำการแก้ไขโดยด่วนกรณีการตรวจสอบปัจจัยต่างๆโดยละเอียดถ้ายังพบเชื้อราอีกอาจจะต้องตรวจสอบระบบการระบายอากาศระบบแอร์ทั้งหมดระดับความชื้นภายในอาคารด้วยระดับอุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งอาจจะต้องมีการนำเครื่องมือเฉพาะทางมาตรวจสอบเชื้อราค่ะค่ะคุณฟังค่ะการเก็บตัวอย่างเชื้อรามาตรวจสอบด้วยละเอียดเพื่อกรณีที่จะระบุว่าเชื้อราดังกล่าวเป็นตัวทำให้เกิดภูมิแพ้ใช่หรือไม่นะคะแล้วก็ยังเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจสามารถส่งบริการทั้งต่างประเทศและภายในประเทศนะคะซึ่งในประเทศไทยการระบุชนิดของเชื้อราและการตรวจเชื้อราทางห้องปฏิบัติการซึ่งก็ใช้เทคนิคเชิงโมเลกุลมาช่วยจำแนกก็ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านราววิทยาโดยตรงนะคะค่ะก็คงมีการบริการจำแนกเชื้อราในมหาวิทยาลัยรัฐบางแห่งสถาบันวิจัยภาครัฐบาลบางแห่งด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานในกำกับของกระทรวงภาครัฐบางแห่งด้วยค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายวันนี้นะคะกับหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะก็กทม.นะคะก็เตรียมที่จะทุ่มจัดงานวันเด็กถึง4ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีรายงานข่าวแจ้งว่าสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2555นะคะที่สวนวชิระเบญจทัศน์นะคะหรือสวนรถไฟค่ะแล้วก็ร่วมกับพื้นที่ควบคุมในพระองค์904โครงการไสยรักษ์แห่งครอบครัวค่ะในวันเสาร์ที่14มกราคมที่จะถึงนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กและครอบครัวได้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ภายในงานก็จะมีเวทีหลักมีกิจกรรมฐานต่างๆเช่นปาเป้าเพ้นตุ๊กตางานจักสานวาดภาพงานปั้นเกมต่างๆ20กิจกรรมกิจกรรมละ4ชุดนะคะจัดชุดเครื่องเล่นสำหรับเด็ก6ชุดและของขวัญรางวัลสำหรับเด็กๆที่ผ่านการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆนะคะประมาณ 8,200 ชิ้นแล้วก็รางวัลพิเศษสำหรับเด็กเยาวชนที่ประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรมตั้งแต่20กิจกรรมขึ้นไปจำนวน 6,000 ชิ้นค่ะในงานนั้นก็จะมีการจัดทำพาสปอร์ตสำหรับเด็กนำไปใช้เข้าร่วมและบันทึกกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งจัดให้มีซุ้มอาหาร20ซุ้มนะคะโดยกทม.ใช้งบประมาณสำหรับการจัดงาน4ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีภาคเอกชนและองค์กรต่างๆที่จะร่วมกับทางกทม.ในการจัดกิจกรรมแล้วก็มอบรางวัลให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานวันเด็กในวันดังกล่าวเพื่อให้เด็กๆที่มาเที่ยวงานวันเด็กที่กทม.จัดขึ้นซึ่งคาดว่าจะมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับทุกๆปีค่ะ ฉันและเธอห่างไกลตั้งแต่วันนั้นอยากขอแค่เพียงสักวันให้เราได้มาพบกันเหมือนวันเก่าและไม่อาจเป็นดังใจที่ต้องการเราต่างรู้จำไว้เสมอ